प्रवेश श्रुतिवशा निरवयवत्वं त्याज्यमिति संकते। प्रवेश के विषय में तस्वा तदेवानुप्रवेश, तो प्रवेश जो आत्मा का इसे प्रवेश श्रुतिवशा निरवय होगा तो प्रवेश नहीं होगा, तो प्रवेश श्रुति कहते हैं निरवयत्वं त्याज्यम संकते मतम। मतम प्रवेश श्रवणा दस्तु सावयवः परः इति चेनैतदेवं स्यात् दागमुक्तिविरोधतः। प्रवेश श्रवणात् परः सावेवः अस्तु इति मतम्। इति चेत् इसे माने प्रवेश श्रवणात् परः सावेव अस्तु इति मतं चेत् नैतदेवम् एवं नैत एवं न स्यात्। आगमोति विरोध होता, आगम के कथन से विरोध होता है, निरवयव सति कहति। श्रुति विरोधा न सावयवत्वं परश्चेत् परिहरति। श्रुति विरोधात् निरवय श्रुति विरोधात् सावयवत्वं परश्चन नैतत्। आगम विरोधे कौन से आगम, आगमम उदाहरति। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषो नेति नेति च सकृत्, नेति नेति इति च सकृत्, गिरिमनोगम्यम धर्माणां सर्वेषाम् आत्मनि हनुतेः। दिव्य ही अमृत पुरुष सभाभ्यंतर नेति नेति इति च असकृत। गिर मनोगम्य धर्माणाम, गिर इंद्रिय धर्म और मनोधर्म, गिर वाणी है वाग मनोधर्माणाम सर्वेशाम अनुते है, अपनयन करने से आगम विरुद्ध है आत्मनिर्णते है। पंचम द्योतनात्मक से चीदे कर सत्वा दिव्य प्रकाशात्मक अमृतत्व निरवयत्व है। पुरुषत्व पूर्णत्व दिव्य है अमृत पुरुष। सर्व विशेष निषेध श्रुति मात्र अत्र अनुकूल है। नेति नेति करे सारे निर्विशेष है। अस्याम उपनिषद बहुषु देशेषु निषेधाभ्यास सृजयति असकृत, बार बार निषेध है। विपसा श्रुतिर अर्थमाह नेति नेति करके सबका निषेध करने से गिर मनोगम्य धर्माणाम साव धर्म का निषेध सर्वेषाम। न परस्य सावयवत्वादि संभावना, सावयवत्व नहीं हो सकता है। प्रकारांतरेण प्रवेश उपपत्ति संकते रवि इति। रविबिंबादिवत्तर्हि प्रवेशोस्तु परात्मनः नैतन्यायमसद्भावात् तत्संयोग वियोगयोः तरही परात्मनः प्रवेश रवि बिंबादिवत अस्तु। रवि के प्रतिबिंब जैसे हो गया जल में, इसे प्रवेश हो। नैतन्यायम तत्संयोग विभाग यो असद्भावात्, इसे जिसे रवि का संयोग विभाग होता है जल आदि के साथ, इसी प्रकार संयोग विभाग अभावात है तो व्यापक है और निरवय है। किसके साथ संयोग वियोग नहीं होने से रवि बिंब के समान प्रयोग प्रवेश नहीं होगा। अस्य परस्य केनचित संयोगादि अभावात् न प्रतिम्ब उपपत्तिर्त्याह, किसी के साथ संयोग वियोग नहीं है। तदेव विभजते उसका ही व्याख्यान, संयोगश्च वियोगश्च यस्य येनेह वीक्षते प्रतिबिंब प्रवेशोऽयं तत्र न तुह्य युज्यते। यस्य येनैव संयोगस्य वियोगस्य विच्यते अयम प्रवेश तत्र प्रतिव प्रवेश तत्र भवतु। यह तो नहीं विज्यते, यहाँ संयोग विभाग नहीं, ये व्यापक है सर्वत्र। प्रथमं यह इति पदम लोक व्यवहारम हो जाए, संयोगस्य वियोगस्य ऐसे यह लोक व्यवहार में। द्वितीयं तो आत्मानम अधिकरोति, प्रतिबिंब प्रवेशयम तत्र न तो यह युज्यते, यह गता आत्मान तत्र इति संयोगादि प्रतियोगिनो जलादि उक्ति। तत्र प्रतिबिंब प्रवेश जलादि में प्रवेश होगा, तस्य आदित्यादिरिति दृष्टव्यं तस्य तत्र जलादु तस्य आदित्यादि प्रतिबिंब होगा। आदित्यादि जलादिना संयोगादि संभवात संभव हो जाएगा, प्रतिबाख्य प्रवेश सिद्ध हो जाएगा। आत्मनि असंगे अनवच्छिन्न संयोगादि अभावात, आत्मा एक असंग होने से संयोग नहीं होगा, और व्यापक पूर्ण है अनवच्छिन्न है संयोगादि अभावात न प्रतिबिंब रूप प्रवेश। प्रकारांतरण प्रवेशम जो दे दी, ये जो प्रवेश है एक दिशी शंका करता है, पूर्व पीछे खंडन करता है, आगे फिर प्रतिमा मत का कथन किया जाएगा। सिद्धांत अभी एक दिशा मत का खंडन पूर्वपिशी करता है। प्रकारांतरण प्रवेशम चेति गुण, गुण प्रवेशव द्रव्य इति चेनान पाश्रयात द्रव्ये एक परतंत्राणाम गुणानाम एव युक्तिमान। द्रव्य गुण प्रवेशवत इति चेत, द्रव्य में गुण प्रवेश, गुण उसमें है तो गुण का प्रवेश कह देंगे। ये जे न अनपाश्रयात, वो किसी में आश्रय नहीं, उसके किसके आश्रय, वो किसी उसका कोई आश्रय नहीं, वो प्रवेश होगा तो गुण जैसे द्रव्य में प्रवेश, द्रव्य गुण का आश्रय। इसी प्रकार परमात्मा का कोई आश्रय है जिसमें कार्य में प्रवेश होगा, ऐसा नहीं। द्रव्य का परतंत्र ना गुणा ना भी युक्तमान, जो द्रव्य परतंत्र गुण उनका ही आश्रितत्व प्रवेश मान सकते है। आत्मा तो परतंत्र नहीं, स्वतंत्र समहिम प्रतिष्ठा अनपाश्रय। यथा द्रव्य गुण से प्रवेश एवं परस्यापि कार्य प्रवेश, न गुणापेक्षा परस्य विलक्षण तो अनपाश्रय अनाश्रय, विलक्षण कहते द्रव्य में ही प्रवेश होगा। दाष्टान्तिक अनुपपत्ति में तादृक, तादृक प्रवेश ने सस्य स्वातंत्र्यादुपपद्यते, एष सर्वेश्वर इति स्वातंत्र्यं श्रूयते सकृद्। ईशस्य स्वातंत्र्याद तादृक प्रवेश नोपपद्यते, एष सर्वेश्वर इति स्वातंत्र्यम असकृत श्रूयते। ईशस्य ईश प्रवेश नहीं होगा, नहीं कारणम कार्यतंत्रम, कारण कभी कार्य का अध्ययन नहीं, परमात्मा कारण होकर फिर कार्य में आश्रित वैपरीत्य हो जाता है। अतः द्रव्ये गुणवद ईश्वर से प्रवेश न कार्य युक्त, गुण का प्रवेश द्रव्य में तो होगा, परमात्मा का कार्य में प्रवेश नहीं। स्वतंत्रता न कार्य युक्त, स्वतंत्रता गुण वैधर्म्यादित्य, पुरुष स्वतंत्र है क्योंकि गुण से विलक्षण है। कथम स्वातंत्र तथा ऐसे सर्वेश्वर इति कहा, तत्र श्रुति तात्पर्य से असकृत बार बार कहा, श्रुति का तात्पर्य सर्वेश्वर आदि सब उसके अधीन, वो किसके अधीन नहीं। प्रकारांतरण प्रवेशम उपनिषद निरस्य थी बीजवत, बीजवत स्यात् प्रवेशश्चेन नैवमप्युपपद्यते जन्मादि विक्रिया धर्म जन्मादि विक्रिया धर्म प्रसतेरात्मवस्तुन बीजवत प्रवेश सैत् चेत फल में बीज का प्रवेश फल में बीज प्रवेश कहेंगे तो ये नहीं बनेगा। बीज तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। जन्मादि विक्रिया धर्म प्रसक्त आत्मवस्तु में जन्मादि विक्रिया रूप धर्म की आपत्ति आएगी। फले बीज से प्रवेश हो तो कार्य पर प्रवेश नहीं तो हेतु दिया बीज का जन्मादि है तो आत्मा में जन्मादि धर्म प्राप्त हो। आत्मन विक्रियावत्व का क्षति जन्मादि विक्रिया तो क्या पति तत्र स्थूलादि स्थूलादि विक्रिया षट्क प्रतिषेध श्रुतेर्न च प्रवेशो ब्रह्मणोपयुक्त फले बीजादिवत् सदा न च ब्रह्मणोपि फले बीजादिवत प्रवेश भवति स्थूलादि विक्रिया षटक प्रतिषेध श्रुते स्थूलादि विक्रिया षटक का प्रतिषेध करने से बीजवत ब्रह्म का फल में बीज के प्रवेश नहीं होगा। स्थूलादिर अस्त्यादि विक्रिया षटक से च निषेध श्रुते अस्थि जायते विक्रिया षटक निषेध स्थूलादि स्थूल मनन अश्व इत्यादि आत्मन विकारिता न आत्मन विकारित भाव परित महाव इसलिए क्या होगा प्रवेश ब्रह्मण नहीं अयुक्त इति चेत सदा शब्दस्य अत्र योजनीय सदा अयुत कवि संभवनी आदिपदम बीज अतिरिक्त फल प्रविष्ट सर्वसंग्रहार्थम बीज अतिरिक्त फल प्रविष्ट बीजातिरिक्त फल प्रविष्ट अन्य प्रकार किस प्रकार सर्वसंग्रहार्थ फल प्रविष्ट सर्व बीज अतिरिक्त फल बीज अतिरिक्त फल में प्रविष्ट सब जो कुछ प्रवेश है बीज अथवा जो कुछ फल में प्रवेश है अथवा थूलादि द्वैत जन्मादि विक्रिया षटकस्य फले बीजवत प्रवेश ब्रह्मणे प्रसतस्य श्रुति स्मृते निषेध श्रुते सदा दर्शनात् नैव ब्रह्मण तथा प्रवेश युत हेत्वंतर महा स्थूलादि द्वैत जन द्वैत स्थूलादि द्वैत जन्मादि विक्रिया षटकस्य स्थूलादि स्थूल सूक्ष्मादि द्वैत जन्मादि जन्मादि विक्रिया षटकस्य जन्म जायते अस्ति वर्धते विक्रिया षटकस्य फले फले स्थूलादि अलग रस्त्रियादि विक्रिया अलग कहा था और यहाँ स्थूलादि द्वैत वर्ग है स्थूल सूक्ष्म द्वैत प्रपंच उसका जन्मादि षट विकार जो श्लोक में स्थूलादि विक्रिया षटक स्थूलादिनाम निषेध और विक्रिया षटक से निषेध ऐसे पहले कहा और स्थूलादि जो पदार्थ है उनके विक्रिया षटक जन्मादि ये दूसरे प्रकार क्या फल बीज प्रवेश ब्रह्मणी प्रसक्त श्रुति स्मृति निषेध करने से सदा दर्शनात नैव ब्रह्मण तथा प्रवेश नहीं हो सकता है क्योंकि जन्मादि प्रसृति स्थूलादि फल बीज दृष्टान्त से पाषाण सर्प दृष्टान्त न पुनरतिम चौंकते पहले पाषाण में सर्प प्रवेश कहा था फल में बीज दृष्टान्त तो बराबर हो जाएगा। ननु पाषाण सर्पेण पुनरुत्तमिदं कथम फले बीजवदित्युक्तं नैष दोष भवेत् कुतः ननु पाषाण सर्पेण इदं पुनरुत्तम कथम ये पुनरुत्ति सर्प पाषाण में प्रवेश इस पर यहाँ फल में बीज प्रवेश फले बीजवती पुनरुक्तम इदम उक्तम नहीं सदोष भवेत, ये दोष नहीं है, क्यों नहीं आगे उसका हेतु पुनरुत्ति अभाव प्रत्यायते नहीं तद, ये पुनरुत्ति नहीं है। अर्थ विशेष अभाव है दुर्वारा सा इति पुनरुत्ति, विशेष अर्थ नहीं तो पुनरुत्ति तो होगी, क्यों नहीं होगा। अर्थ विशेषम बदन उत्तर महा, अर्थ विशेष कहते भाग भाग भाग्य भी संबंध ख्यातो बीज फलात्मन हो आधाराधेय संबंध तत्रास्मो रगत रगयो स्फुट बीज फलात्मन हो भाग भाग्य अभी संबंध हो अवयव अवयवी संबंध क्या था अस्म उरगयो अस्मा च उरगश्च अस्मा उरगयो आधराधेय संबंध स्फुट आधराधेय भाव यहाँ अवयव अवय भाव ये दोनों ही पुनरुत्ति नहीं है विशेष अर्थ है। बीज फलयोर अवयव अवयवित्व पाषाणसार पर आधाराधेयता थी पुनरुत्ति नहीं है। तत्र इति निर्धारण सप्तमी तत्र अस्म उरग परस्य सर्व प्रकार प्रवेश असंभवे प्रवेश श्रुते आलंबन वाच्यम इति आशंक्य पूर्वपश्यम उपसरणति सारे प्रकार सब प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता है तो प्रवेश श्रुति का क्या अभिप्राय क्या अर्थ है इति आशंक्य पूर्वपश्यम उपसरणति तस्माद तस्मादन्येवेह तस्मादन्य एवेह परस्मा अच्छा परस्मा हाँ तो परस्मादन्य एवेह संसारी प्राविश जगत परिच्छिन्न से लोकेपि प्रवेश उपपद्यते परस्माद अन्य एव यह संसारी जगत प्राविशत लोके भी परिच्छिन्न से प्रवेश उपपद्यते इसलिए ये सिद्ध हुआ परमात्मा प्रवेश नहीं परमात्मा से अन्य संसारी प्रवेश हुआ जीव परिच्छिन्न का प्रवेश हो सकता है ये पूर्व यह श्रोतु यो जगत प्राविशद इतुक्त प्रवेश क्या कहा गया सब परस्माद अन्य संसारी व्यति योजना किंच परस्माद अन्य से प्रवेश लोके युक्ति अनुसारी सब परमात्मा परिचिन्न भिन्न है परिचिन्न का प्रवेश होगा न च श्रुति विरोध परस्यव जीवभाव आपन से प्रवेश बाधित्वात् श्रुति विरोध नहीं परमात्मा ही जीवभाव को हो प्राप्त करके परिचिन्न होकर प्रवेश किया जीवनात्मनानु प्रवेश एवं पूर्व पक्षे सिद्धांत माह ऐसे यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ एक दिश मत का खंडन हुआ प्रवेश की संख्या समाधान सिद्धांत में षष्ठी षष्ठी प्रवेशोरेकत्वान् नैवमप्युपपद्यते सृष्ट्वा जगत् सृष्टिमनु तदेव प्राविशच्छ्रुतेः एवमपि षष्ठ प्रविष्ट रेखत्वाद एवमपि न उपपद्यते ऐसा भी नहीं बनेगा अन्य जीव वन प्रविष्ट के ये ठीक नहीं है क्योंकि तदेव जगत सृष्ट्वा सृष्टिम सृष्ट्वा अनु सृष्टिम प्राविशत इति श्रुते वही सृष्ट्वा जगत सृष्ट्वा तदेव जो सृष्टिकर्ता सृष्टिम अनु प्राविशत जगत तदेव जगत सृष्टा वही जगत सृष्टि करके सृष्टि के पीछे प्रवेश हुआ वही प्रवेश करता ही प्रविष्ट हुआ। 59 जगत तो ही पर षष्ठा इति वेदांत मर्यादा, षष्ठा तो परमात्मा, षष्ठे वच प्रविष्टा तत्सृष्टा तदेवानुप्राविष्टा इति एक कर्तृकृत श्रुते समान कर्तृकृत यह पूर्व का है। अतः परस्माद अन्य से प्रवेश नहीं भयुत, ये पूर्व पिछिका परमात्मा सन्न जीव का प्रवेश अपीर अवधारणार्थी दो जना अपी एवं अपी उपपद्यते अपी का अवधारणा एवं एवं नैव नैव उपपद्यते एवं अपी उपपद्यते ये अपी है अपी का अवधारण करके हाँ अपीर अवधारणा थी त्योजना उनतास वही अपी है एवं अपि न उपपद्य एवं नैव उपपद्यते परस्य प्रवेशे तस्य नाना तो प्रसिद्ध रीति अनिष्टापत्ति संगति। फिर यदि परमात्मा का प्रवेश मानेंगे तो अनेक में प्रवेश तो नाना तो ज्ञापति पर एव प्रविष्टश्चेत् प्रविष्टानामनेकतः तदनन्यततः प्रापन् महेशस्याप्य अनेकता परेव प्रविष्ट चेत प्रविष्टानाम अनेकतः महेशस्य तदनन्यतः अनेकता प्रापन महेशस्यापि अनेकता प्रापन पर यदि प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट तो अनेक है तदनन्यतः उसे अभिन्न होने के कारण ईश्वर में अनेकत्व प्राप्त हुआ। 50 प्रविष्टानाम अनेकत्वे भी कथम ईश्वरस्य अनेकत्व कार्य प्रविष्ट ही अभेदा तो प्रविष्ट से अभिन्न सबके शरीर में हुई परमात्मा अलग अलग है। प्रविष्टेषु परस्य भेदेन न संयोगादि संबंध आत्मत्वेन तत्स्वरूपत्वात् न च आत्मत्वे भेदेन संगति अभेदेन अभेदेन एकात्म्य संगतेरेव आत्मत्व संभवात् अतो न परस्य अनेकता इति परिहरति। प्रविष्टेषु परस्य भेदेन न संयोगादि संबंध प्रविष्टेषु शरीरेषु परस्य भेदेन न संयोगादि संबंध भेद होकर संयोगादि संभव नहीं क्योंकि आत्मत्व न तत्स्वरूप तो आत्मा है सबका तत्स्वरूप है भेद होकर संयोग नहीं होगा। न च आत्मत्व भी भेदेन संगति आत्मस्वरूप होने पर भेद संगति नहीं होगा अभेदेन एकात्म संगति रेव अभेद होकर के एकात्म है संबंध है आत्मत्व संभवात आत्मस्वरूप अत न परस्य अनेकता पर अनेकता नैष दोष यतो नेह भेदे नैषस्य संगति आत्मत्वरूपतस्तस्य यात्मा चावेद संगते नैष दोष यतः यह ईशस्य भेदेन संगति न भिन्न भिन्न होकर एक संबंध ऐसा नहीं है आत्मस्वरूप तो आत्मस्वरूप है अन्य से भिन्न होकर संबंध ऐसा नहीं तस्य आत्मा च अभेद संगत है अभेद से वे आत्मा ही है अभेद है। आत्मत्व नाम निरुपचरित स्वरूपतम स्वाभाविक स्वरूप ही मुख्य तदैकात्म संगतेर आक्षेपकम इति प्रसिद्धम इति वक्तुम ही सदम इसे एकात्म संगति तादात्म हो जाना एक ही है। परस्य प्रविष्टे रभे देवी नानात्वम अनेकाभिन्नत्वात् इति आशंका है प्रविष्ट के साथ अभेद हुआ एक है तो भी नानात्व तो हो जाएगा प्रविष्ट होने के अनेक के साथ अभिन्न होने से हुए अनेक हो जाएगा। अनन्यत्वम अनन्यत्वम प्रविष्ट ही स्यान् नानात्वमिति दुर्भणम् बहुनामेक योगित्वा देकत्वं केन चोद्यते। प्रविष्टे ही अनन्यत्वम नानात्वम इति दुर्भणम् प्रविष्टे ही अनन्यतम प्रविष्टे स्यात् प्रविष्टे ही अनन्यतम नानात्वम इति दुर्भणम् प्रविष्टे के साथ अभिन्न होने से अभिन्न अनन्यतम वही नानात्व नाना हो जाएगा इति दुर्भणम्। प्रविष्ट बहुत है उनके साथ अभिन्न होने से अनेक हो जाएगा। बहुनाम एकयोगित्वा एकत्वं केन चोद्यते प्रविष्ट बहुत होने से प्रविष्ट से अभिन्न होने के कारण नानात्व प्रसंग। प्रविष्ट कितने हैं प्रविष्ट करने वाले कौन है एक यदि प्रविष्ट हुआ तो सारे प्रविष्ट जितने वो एक हो जाएंगे ये क्यों नहीं कहते हो। प्रविष्ट कर्म बहुत होने के कारण प्रविष्टकर्ता नाना हो जाएगा किंतु प्रविष्टकर्ता एक होने के कारण अनेक जो प्रविष्ट कर्म है वो एक हो जाएंगे ये क्यों नहीं कहते। वहाँ अनेक है तो प्रवेश करने वाला अनेक हो जाएगा किंतु प्रवेशकर्ता जी देख के तो प्रवेश जितने सब एक ही है क्यों नहीं ऐसा करते हो। बहुनाम एक योगिता तो बहुनाम प्रविष्टा नाम एक प्रविष्टा प्रविष्टि ईश्वर योगिता तो बहुनाम एकत्व के न चा क्यों नहीं कहते हो। प्रविष्टेर अनन्यस्य तेरे व अन्य अन्यत्वे विरुद्धे भी प्रविष्टेर अनन्यस्य प्रविष्ट से अभिन्न होने से तेरे व अन्यत्वे उनसे फिर भिन्न होगा तो विरुद्ध होता है। विरुद्ध होने के कारण प्रविष्ट प्रविष्ट करता बहुत हो जाए। बहुबीर अभेदात तद्वत नानात्वे क समाधि बहुत के साथ अभेद होने से प्रविष्टा नाम जैसे नानात्वम से प्रविष्टकर्ता भी नाना हो जाएगा यह इसका क्या समाधान। तो उसका उत्तर थे बहुनाम एक योगिता एकत्व के न चोद्यते थे बहुनाम प्रविष्टा नाम एक योगित्वाद इस आत्मयोगित्वाद एक आत्मा के साथ संबंध होने से बहुनाम एकत्व क्यों नहीं कहते हो। एकस्य बहुभी अभेदात बहुत के साथ अभेद है अनेकत्व चेत यदि एकस्य बहुत से अभेद होने से अनेकत्व बहुनाम एकस्मात् अभेदात एकत्व क्यों न स्यात् बहुनाम एकस्मात् परमात्मन अभेदात एकत्व क्यों नहीं होगा। पर स्वगत भेदवान अनेकाभिन्नत्वा तद्वत इत्यत्र अनेके अनुमान करें पर स्वगत भेदवान स्वगत भेदवान मान्य मानेगा अनेकाभिन्नत्वा तो अनेक से अभिन्न से भेद मानना पड़ेगा तद्वत अनेकवत इति तत्र अनेके तत्वत स्वगत भेद ही ना एकाभिन्नत्वाद एकवदिति प्रत्यनुमान मुक्त्वा अभिन्नत्वस्य भेद साधकत्वे लोकेभेद भाव। अतः अनेके तत्व अनेक या पूर्वपक्षी का अनुमान यहाँ तक हुआ पर स्वगत भेदवान अनेकाभिन्नत्वाद तद्वत अनेकवत तो अनेकवत से स्वगत भेदवान हो जाएगा या इत्यत्र अनेके तत्वत स्वगत भेद सिद्धांति का अनुमान अनेके तत्वत भेद स्वगत भेद ही ना अनेक पदार्थ है वास्तव स्वगत भेद नहीं है एक अभिन्नत्व क्योंकि एक ही से अभिन्न होता है एक प्रविष्टा के साथ अभिन्न होने से वो तत्वत भेद स्वगत भेद ही नहीं है। एकवत जैसे एक में एक अभिन्नत्व स्वगत भेद नहीं है इसे अनेक में भी स्वगत भेद नहीं होगा एक अभेद आदि इति प्रत्यनुमान उक्त्वा प्रत्यनुमान कौन किस पर सिद्धांत ने कहा अभिन्नत्व से भेद साधक तो लोक विरोध अभिन्न यदि सबके साथ भेद का साधक होगा लोक विरोध होगा एक ही अभिन्न है, भेद का साधक कैसे होगा। नच नच नानात्वक्र लोके संयोगो भेद कारणात् तथा आगम विरोधश्च बहुतम चेत परात्मनः। न च लो संयोग नानात्वकृत अभेद कारणात् तथा आगम विरोधश्च परात्मन बहुतम परात्मन बहुत परात्मन बहुतम चेद आगम विरोध नानात्वकृत लोके संयोग अभेद कारणात् नानात्वकृत न संयोग परमात्मा का संबंध अभेद होने से नानात्वकृत नहीं होगा संबंध। एक ही परमात्मा है, नाना के साथ संबंध होने मात्र से नानात्वकृत नहीं होगा संबंध। तथा परात्मन बहुतं चेद आगम विरुद्ध होगा। ठीक है, यथा संयोग भेदक तथा न भेद नानात्वकारी तस अभेद क्या भेद के पाठे अवग्रह काटा हुआ ना। हाँ, यथा संयोग भेदक तथा न भेद नानात्वकारी अभेद नानात्वकारी तथा न भेद अभेद नानात्वकारी न दिष्ट अभेद न तस्य अभेदकत्वादेव तद्विरोधित्वात् भेद साधनस्य अनुमानेन लोकप्रसिद्ध्या च विरोधवत् आगमेन अस्ति। से नाना तो कृत लोके संयोग श्लोक में तो भे अभेद कारण आ रहे श्लोक में काटा श्लोक में अभेद है। हाँ, नीचे भेद देखिए इसमें ऐसे नीचे भेद वगैरह काटा है। यथा संयोग भेदक तथा न अभेद नाना तो कारी तस्य अभेदकत्वादेव तद्विरोधित्वात्। हाँ, ये इसी प्रकार से दृष्टांत है। न च नानात्वकृत लोके संयोग तथा आगामी रहस्य भक्त परात्मन अभेद कारणात् संयोग नाना नानात्वकृत न परमात्मा एक उनसे संयोग नानात्वकृत नहीं। ये श्लोक अर्थ अलग होता है। अभेद कारणात् तथा त्यागी आगम विरोध से बहुतम चेत परात्मन बहुतम चेत आगम विरोधी तो अलग हुआ। न च संयोग अभेद कारणात् नानात्वकृत लोके परमात्मा अभेद होने से संयोग नानात्व नहीं करेगा। इसमें ठीक है, यथा संयोग भेदक तथा न अभेद नानात्वकारी दिष्ट। संयोग भेदक होता है संयोग भेद निष्ठ होने से संयोग भेदक दिखा गया तथा अभेद नानात्वकारी नहीं दिखा गया। अभेद नानात्व नहीं कर गया तस्य अभेदकत्वादेव नानात्व विरोधित्वाद अभेद अभेद से तस्य अभेदकत्वात् अभेद अभेदकत्वात् नानात् विरोधी हुआ। भेद साधनस्य अनुमानेन लोक प्रसिद्ध्याच विरोधवत आगमनापि स्वस्ति। भेद साधनस्य अनुमानेन लोक प्रसिद्ध्या, अनुमान तो हो गया था, हो गया लोक प्रसिद्ध्या विरोध, एक हिरण से लेकर भेद नहीं होगा, आगमनापि स्वस्ति। हाँ तो ठीक है, इसमें इस दृष्टांत में जैसे संयोग भेदनिष्ठ होता है ये सामान्य माना है, इसी प्रकार अभेद नाना तो कार्य नहीं होगा, अभेद तो नाना तो नहीं होगा, नहीं दिखा गया नाना तो कार्य न दिष्ट तथा अभेद नाना तो कार्य न दिष्ट, संयोग भेदक है दिखा गया, संयोग भेदक भेदनिष्ठ। इसी प्रकार अभेद नानात्व कार्य न दिष्ट, नहीं दिखा गया अभेद नानात्व कार्य नहीं होता है, क्योंकि तस अभेदक तो आदे तद विरोधी होता, अभेद कार्य अभेदक होने से भेद भेद का विरोधी है, भेदक नहीं होता, नानात्व नहीं कर सकता है। भेद साधन अनुमान लोक प्रसिद्ध विरुद्ध होता है, आगम विरोधी भी है तथा आगम विरोध चेत अलग हो गया, आगम विरोध पर आत्मा न बहुत चेत, इससे जो प्रारंभ अवतरण क्या में पर स्वगत भेदवान अनेकाभिन्नत्वाद तद्वत ये अनुमान हुआ, इतर अनेक तत्त स्वगत भेद है ना, एकाभिन्न तो एकवत से बहु भी भेदा अनेकत्व हो गया, कोई ठीक है कुछ संयोग भेदक अभेदक नहीं भेदक, क्योंकि संयोग अभेदक तो नहीं होता है भेदक है। भाष्योक्त मंत्र ब्राह्मणाभ्याम नानात्वस्य दुनिरूपत्वं युक्तश्च न तत्परस्यति प्रतिज्ञातं विरोधमे स्फुटयति। मंत्र ब्राह्मणाभ्याम नानात्वस्य दुनिरूपत्वं, नानात्वं दुनिरूपे युक्तश्च न तत्परस्य परमात्मा में नानात्व नहीं है इति प्रतिज्ञातम विरोधमेव स्फुटयति, विरोध होता है एक एक नानत्व एक इति। एको देव बहुधेति मंत्र ब्राह्मण युक्तितः वियद्वदे कलस्तस्मा देशरो अभिप्रेय गम्यताम। एक देव ये अलग श्रुति है, एक देव सर्वभूते सुर सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा और बहुधे एक सन बहुधा ये भी इसे दिया है, हाँ एकधा बहुधा जी उसमें आया नहीं, यथा ज्योतिर उसमें एकधा बहुधा चेव दृश्यते जल चंद्रवत दूसरा श्रुति। मंत्र ब्राह्मण युक्ति तो मंत्र ब्राह्मण युक्ति से वियद्वद तस्माद ईश्वर एकलह अव्यपगम्यता आकाश के समान अकेले चौवन में एक देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी नानात्वायोग फलित वियद्वद पर स्वगत तात्विक भेदहीनो मेयत्वाद आकाशवत तात्विक भेदहीन परस्य प्रवेश नानात्व प्रसंगम प्रत्याख्याय दोषांतरण चौदह आस्ताम आस्ताम तावत् प्रवेशो यम न्यायो न्यायो यथा तथा दोषांतरमिह प्राप्तम तत्तावत् प्रविचार्यते। अयम प्रवेश तावत् आस्ताम न्यायो अन्याय यथा तथा यह दोषांतर प्राप्तम तत्वत प्रविचार्यते। प्रवेश न्याय अन्याय ये तो रहने दो, अन्य दोष प्राप्त होता विचार करते हैं युक्तो अयुक्तो वा येन केनापि प्रकारेण प्रवेशो अस्तु श्रुतिवशात् प्रवेश अस्तु श्रुति में कहा न्याय अन्याय कैसा भी हो श्रुति प्रसाद प्रवेशता मानना पड़ेगा। श्रुति अवस्था में न संक्षिप्त प्रवेश प्रपंच इतव्य पश्चात श्रुति को आश्रय करके प्रवेश क्या आगे कहेंगे संक्षिप्त प्रवेश संक्षिप्त मान लिया प्रवेश है किस प्रकार होगा है श्रुति में कहा गया क्या है कैसे होगा आगे कहेंगे। अनेकत्व दोषाभावे भी परस्य प्रवेश पक्षे दोषांतरण प्राप्नोति तो अनेकत्व दोष नहीं होने पर भी प्रवेश पक्ष में दोषांतर प्राप्त है तच्च निराकर्तम शक्यम अशक्यम इति विचार्य अशक्यम इति निर्धार्य उच्यते तो इससे दोष प्राप्त होता है विचार उसका निराकरण कर सकते नहीं कर सकते विचार अशक्यम इति निर्धार्य पूर्व विषिकता अशक्य दोष रहेगा उच्यते दोषांतरम यह प्राप्तम उसका विचार करते हैं तस्यापि निराश भावी तावत निराश निराश हो सकता है तावत विचार्यते तदेव दर्शयति संसारित्वात् प्रविष्टानां परस्य तदभेदतः संसारित्वं प्रसंतं चेन् न क्षुदाद्यत्यय श्रुते परस्य प्रविष्टानां संसारित्वात् परस्य तदभेदतः संसारित्व प्रसतम चेत् परस्य संसारित्व प्रसतम तदभेदतः प्रविष्टानां जीवानां संसारित्वात् इति न क्षुदादि अत्य श्रुते चित्तविपाशा जरामोहं शोकमोहं जरामृत्युमत्येति कहा टीका में दिया पर संसारी तदभिन्नत्वाद तद्वत संसारीवत इति अनुमानम दुसैति न यो असना असनाया चाहे न असनाया पिपासे या छुटी है असनाया पिपासे शोकम जरा मृत्यु अति श्रुति असनादि शून्य से परस्य श्रूयते कुतो से संसारित्व श्रुति विरोधादि शुदादि अनुभवम अनुसृत संकते सुखी दुखितमोहादि दर्शनानेति चेन मतम नैवं वेदांतवाक्येषु न लिप्यते इति श्रुतेः सुखी दुखी तो मोहादि दर्शन नेति चेत अनुभव में आता है सुखी दुखी मोहादि वेदांत वाक्यु नलिप्यति श्रुति श्रुति नलिप्यते लोक दुख न भाई न क्षुदादि वैधुर्य परस्य क्षुदादि वैधुर्य कैसे वही परमात्मा प्रविष्य क्षुदादि क्षुत पिपाशा है तो अनुभव में आता है उत्तम एवं समाधि कहा नैवम वेदांत वाक्यु नलिप्यते कहा आगम ही परस्य असंसारित्वे त्वया उच्यते सच अध्यक्ष विरुद्ध आगम परमात्मा असंसारित्व कहते व्यक्ति प्रत्यक्ष विरुद्ध न स्वार्थ मानम आगम स्वार्थ प्रमाण नहीं होगा न च वैपरीत्यम कहीं प्रत्यक्ष अप्रमाण कहीं आगम का प्रमाण इतना ज्येष्ठत्व न बलवत्वादिति संकते ज्येष्ठ कौन है प्रत्यक्ष है नन्हे ननु प्रत्यक्षमानेन साक्षात् दुखादि दर्शने प्रत्यक्षवाद सिद्ध्यर्थं नन्यायुक्ति परंपरा प्रत्यक्ष माने न साक्षात् दुखादि दर्शने प्रत्यक्षवाद सिद्ध्यर्थम न्यायोक्ति परंपरा न उक्ति परंपरा न न्याया उक्ति परंपरा जैसे कहते आगम प्रमाण है ये परंपरा न न्याया प्रत्यक्षवाद के लिए 58 उपाधिर अंतकरण तदाश्रयत्वेन जनितो विशेषस्य चिदाभासः तद्गत दुखादि विषयत्वात् प्रत्यक्षस्य आभासत्व सिद्धि तेन आत्मनि असंसारित्व आगमस्य न विरोधः तथा च आगमा स्वार्थे धीरिति परस्य नास्ति संसारिता इति परिहरति उपाधि अंतकरण तदाश्रयत्वेन जनित विशेष आश्रित होकर के विशेष हो गया चिदाभास अंतकरण में तद्गत दुखादि विषय चिदाभास दुखादि त्वात् प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष तो होता है अंतकरणगत सुख दुखादि है चिदाभास विशिष्ट आभास तो सिद्धि तेना आत्मनि असंसारित्व आगम से कोई विरोध नहीं तथा च आगमा स्वार्थे दीत आभासत्व प्रत्यक्ष से आभासत्व तो प्रत्यक्ष भ्रांति है जो प्रत्यक्ष आभास है सुख दुख भान होता है वो आभास है आभास में भ्रांति है तो आत्मा में भान होता है तो भ्रांति है नोपाधि नोपाध्याश्रय जनित विशेष विषयत्वतः प्रत्यक्षाभासता सिद्धेश तेन नोक्ति विरोधिता उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वतः प्रत्यक्षाभासता सिद्धे तेन उक्ति विरोधिता न उपाधि रूप जो आश्रय आश्रय जनित विशेष सुख दुख आदि है वो विषय विषयत्वतः विषय प्रत्यक्ष जो होता है उपाधि आश्रय जनित विशेष विषय के ही उपाधि में आश्रय उपाधि आश्रय जिसका चिदाभास है उसके कारण विशेष विषय होता है प्रत्यक्ष का इसलिए प्रत्यक्ष आभास हुआ वास्तव नहीं है तेन उक्ति विरोधिता न 59-60 में किमित आभास द्वारा चैतन्य दुखित्व कल्प्यते चैतन्य में दुखित्व कल्पित साक्षादेव क्यों न स्यात् सुख दुख इतिहास क्या दुखी इति दुखी यदि भवेदात्मा कह साक्षी दुखी नो भवेत् दुखेन साक्षिता युक्ता साक्षिणो दुखिता तथा दुखी यदि भवेत आत्मा दुखेन साक्षी कह भवेत् दुखेन साक्षित आयुता साक्षिण तथा साक्षिण दुखिता आयुता आत्मा यदि दुखी है उसका साक्षी कौन होगा दुखी का साक्षी कौन होगा और स्वयं साक्षी दुखी होगा ऐसा नहीं होगा स्वयं दुखी है तो साक्षी नहीं होगा साक्षी है तो दुखी नहीं होगा दुखे व कश्चित दुखी न साक्षी से आता कोई दुखी दुखी का साक्षी हो इतिहास में क्या है दुखी न हो साक्षिता आयुता दुखी हो तो साक्षी नहीं होगा तथा साक्षी न हो भी दुखिता आयुता साक्षी स्वयं दुखी भी ठीक नहीं है दुखी तो साक्षी तो एकत्र योगे हेतु माह ये दोनों एक में क्या क्यों नहीं होगा उसका हेतु ही नर्ते स्यादि विक्रिया दुखी साक्षिता का विकारिण धी विक्रिया सहस्राणा साक्षतो हम अभिक्रिय ओ